खुद पे जुलम मैं संग सजना तेरे जन्म जन्म पल संग आज नहीं सजता था सर पे जो कल वो ताज नहीं वो मन भी नहीं वो मेरा मिजाज भी नहीं वो गम भी नहीं संग आज नहीं सजता था सर पे जो कल वो ताज नहीं जो कल वो ताज नहीं वो मन भी नहीं वो मेरा मिजाज भी नहीं वो गम भी नहीं गम का इलाज भी नहीं संग आज